گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 426. این برنامه با همکاری الهه، عبدالوهاب شهیدی و بهاری در مایه دشتی تنظیم گردیده. آهنگ و تنظیم ارکستر از بهرام صمیمی، اشعار ترانه از حافظ، سایر اشعار به ترتیب از ظهوری ترشیزی، سعدی، مظهر و جامی. گوینده آذر پژوهش. پرده یک سونه که حیرانیم ما، عید میخواهیم و قربانیم ما. دامنی بر عیب ها گسترده ایم، با وجود آنکه عریانیم ما. که برگذشت که بوی عبیر می آید، که برگذشت که بوی عبیر می آید، مگر ز جانب کنعان بشیر می آید. جمال کعبه چنان می دواندم به نشاط، که خارهای مغیلان حریر می آید. یوسف گم گشت باز آید به کنان غم بخور کلبه از آن شبد رو زیگلستان غم چه خوش است پیش زلفت سر شکوه باز کردن گله های روز هجران به شب دراز کردن سر کوی دلبر من به حریم کعبه ماند که به هر طرف کنی رو بتوان نماز کردن. سر کوی دلبر من به حریم کعبه ماند که به هر طرف کنی رو بتوان نماز کردن. از چهره دور شید و مه آسار نمانه از چهره خورشید و مه آسار نمانه. تو یک قطره به مرده جان زمینش تو یک قطره بمود تا در دو جهان کسی محرم اسرار نمانه یا یا بس که از دریای دلم موج گوهری ترسم که در این واقع عطار نمانه. برفتم و آنجا هوای کوی تو کردم، جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم. نهاد خلق حرم سوی کعبه روی عبادت، من از میان همه روی دل به سوی تو کردم. دلر سیل فنا بنیاد هستی برکنم شماره 426.